Măritișul Babei. Eu n-am fost pe atunci, dar dacă ar fi să mă întrebați cum era mai înainte vreme, aș da de numeri și, ca să nu mă arăt om mincinos, v-aș spune, era și în vechime cum nu-i azi. Și atâta. Că de ce stau și mă gândesc așa, ia zău, că îmi fac și eu o mică socoteală. Dacă s-ar strica velnițele, unde s-ar mai oua vrăbile? Lasă-mă-i omule asta și prinde, spune mai bine măritișul babei. Să-l spun. Era o babă și avea o fată, gata, gata de măritat. Vezi tu însă că pe om nu-l poți cunoaște cine-i până nu-i mânca un car de sare cu ei dânsul. Și de ce? Apoi așteaptă să-ți spun ce fel de babă era asta și nu mă mai dondăni atâta. Nu mi ți crede, dar vă spun. Babei nu era atâta de fată ca să se mărite cât îi era de măritișul ei. Vin într-o sară pețitori la fată, se înțelege. Fata nemăritată și pâinea coaptă, oaspeți așteaptă. Dar iar îți spun, of, Doamne, cum să nu-ți vie ofta dacă ai de ce? Curat vorba aceea, vezi cu ochii și nu crezi și mă întrebi de ce oftezi. Mă rog, baba și-a făcut ca și mine o mică socoteală. Dacă s-a măritat fata, nu rămân eu așa? Și doar așa e și în lume. Nu mi-e ciudă că ai tu, dar mor de necaz că n-am eu. Deci, ca cea cu durerea, biata babă a cunoscut că flăcăul cel năzdrăvan și frumos venise să se însoare, că doar nu în zadar se și zice că cele cu gândul la măritat cunosc pețitorii după lătratul câinilor. Fata nu era acasă și acum știți din ce pricină. Noroc bun, mătușă! Să ne dea Dumnezeu holteile, dragul meu! Mi-ai primit să găzduiesc în astă noapte la dumneavoastră. Bucuros și voios, voinice, dragul meu! Tot nu e acasă fata, răspunde ea răsătându-și dințișorii beata babă. Dar unde-i mătușă? Că noi cam prin preajma ei am venit. Ei, lasă, dragul meu, lasă, că are să fie bine, zice baba, nemai putând de ciudă, când îi zicea flăcăul pe nume, adică mătușă. Flăcăul a intrat în casă, iar ea, amărâtă, nu și afla loc. Ca o fată mare se învârtea prin casă și pe loc a făcut mâncare binișor, de niște tirez nu-ți trebuia în locul ei. Adică așa merge vorba că se făcea ea, dar altfel tot urâtă și pogană era vorba celuia. Nu-i de ajuns că e urâtă, dar o mai cheamă și Marghiolița. Ia ca după mâncare intră în vorbă cu flăcăul. Și cum, dragul meu, de departe vii? Ei, dragă, zise flăcăul care pricepuse ce fel de bucățică era baba. Cale de 7 poște vin, nici mai mult, nici mai puțin. Așa, așa, cale de 7 poște încheiate, drum lung. Și cam ce veste pe acolo într-o așa depărtare? Ce veste să fie ea, ca nici bună, nici rea, potrivită știre. La noi așa e de când lumea. Iau moșnegii fetele și flăcăii babele. Cum se poate? Ba așa? Beata babă parcă ar fi uns-o cu unt la inimă și, nemaiputând de bucurie, a prins a cânta ca din partea dragostei. Bine-ți pară nună mare, că ți-i fina ca o floare. Mai încet, măi, vornicele, că așa e în părțile mele. Iau moșnegii fetele și flăcăii babele. A pus mâncare cu nemiluita. A adus rachioaș de cel tărișor și a milduit cu miez de soc, să le fie la nuntă cu noroc. Mă rog, așa se bucurase zgripțuraicea cea de babă, parcă o pusese pe 7 cai. Acum, după ce s-a fumat bine mătușica, hai că prinde tot ia fir de vorbă despre măritiș. Și zi așa, dragul meu, ia ca, dacă e așa pe la dumneavoastră obiceiul, eu mă închin. Și cum va da și Dumnezeu, te văd destul om și eu sunt destulă femeie. Ce zici? Ce să zic? Dar pe la noi se cere și avere, altfel aș fi călcat eu 7 poște tocmai până aici. O, grijă să n-ai, zice baba mai încetișor la urechea flăcăului. Am un ulcior cu galbeni și am gospodărie câtă vezi. Bun? Fie. Dar haide-mă acum în grabă, că nu-i fata acasă. Vom lua tot și ne vom duce la sălașul nostru. Hai! Da, știi cum e pe la noi? Cum? Întrebă baba. Mireasa trebuie să meargă cu ochii legați până la nunii cei mari și ei o desfac la ochi și pe urmă prind anunti. Fie, zise baba alergând repede și aducând ulciorul cel cu galben. Flăcăul a încărcat tot ce era mai bun la gospodăria aceea, A legat țapăn pe la ochi pe beata babă și s-au pornit ei. Hăi, zbourean, cea joian, baba în car cu ochii legați. Flăcăul mâna mereu, dar tot împrejurul casei. Hăi, zbourean, cea joian, și tot împrejurul casei îndemna băulenii. Baba întreabă de la o vreme, mai este oare mult? Cât am mers? Ei, mai este, abia 3 poște am călcat, răspunde flăcăul mânând mereu împrejurul casei. Păi, zbourean, cea joian, mai merg, mai merg, ei, baba necăjită acum de atâta amar de drum, iar întreabă. Mult am mai mers. Încă 3 poște, dragă, mai avem una până la 7. Păi, zbourean, cea joian, și se mângâia baba săracă zicându-și în gând. De acum nu-i atât pe cât a fost. Încolo flăcăul strigă, ho, ho, ho, semn că au ajuns acasă. Baba bucuroasă se scoboară din car. Flăcăul o duce binișor mai deoparte și zice, mai stai, dragă, așa, până vor veni nunii cei mari. Ia că eu mă duc să-i chem, că așa stau miresele. Și s-a dus bietul flăcău în lumea lui de unde venise, cu ulciorul de galben și cu zestrea toată. Baba ședea ca miresele înaintea cununiei. Intră pe boșbăite cum a putut așa legată la ochi până în casă și dând de pat face, ha, parcă e pătișorul meu, dângă, dângă, dângă, hop! Pe urmă dă de cuptor, iar bucuroasă face, ha, parcă e cuptorașul meu, dângă, dângă, dângă, hop! Apoi, dând de masă, iar prinde a cânta, ha, parcă e mesișoara mea, dângă, dângă, dângă, hop! Și juca sărmana că se clătineau cercevelile de la ferești. Adevărat că așa e. Pentru un lucru de nimică, joacă baba de se strică. În vreme ce cânta și petrecea ea așa cu ochii legați, ea ca vine și fata din sat. Zice speriată, ce ții, mamă, hăi, ai nebunit, ce cânți așa? Da-și proasto, strigă baba, cum se poate una ca asta? Că eu 7 poște am fugit și tu și aici mai găsit? Ce să vă mai spun, când s-a dezlegat la ochi, a văzut beata băbușcă, ce nu mai văzuse, zestre nu-i, ulcioraș cu galben nu-i, calicie și măritiș, cât lume!